Nowy irygator do zębów Hertz Medical 5 trybów pracy za 135 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 148 zł i 6 groszy. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 czerwca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 240, a nie jak podawano wcześniej, 290 osób zginęło w katastrofie samolotu w Indiach. Po protestach wyborczych Sąd Najwyższy dopuścił możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach. Ponad 15 tysięcy osób chętnych na złotą kartę Donalda Trumpa. Indyjskie władze podają nową, niższą liczbę ofiar katastrofy samolotu linii Air India. Zginęło ponad 240 osób, a nie jak wcześniej informowano 290. Miejscowa policja wyjaśniła, że część ofiar została policzona dwukrotnie. Zginęli zarówno pasażerowie, jak i osoby znajdujące się na ziemi w miejscu uderzenia samolotu. Akcja ratunkowa została już zakończona. Katastrofę przeżyła tylko jedna osoba, to 40-letni Brytyjczyk. Siedział w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego i zdołał uciec z płonącej maszyny. O możliwych przyczynach katastrofy Przemysław Lis. Maszyna uderzyła w ziemię kilka minut po starcie. Ekspert lotniczy Michał Setlak na antenie Polskiego Radia podkreślił, że to pierwszy tak tragiczny wypadek Dreamlinera. To pierwszy wypadek z ofiarami śmiertelnymi tego typu samolotu, natomiast podobne wypadki już się w historii zdarzały. Zdarzały się katastrofy lotnicze tuż po starcie samolotu. Ekspert zaznacza, że przyczyny katastrofy będą znane dopiero po analizie rejestratorów lotu. Począwszy od jakiejś awarii technicznej, czy to napędu, chociaż to jest mało prawdopodobne, czy układu sterowania, będzie badana możliwość błędnej konfiguracji samolotu przed startem, bo takie sytuacje się zdarzały. Będzie badana możliwość jakiegoś innego błędu pilotów, możliwość błędnego załadowania. Samolot spadł na gęsto zabudowany teren w pobliżu lotniska chwilę po tym, gdy piloci nadali sygnał Mayday. Przemysław Lis, Polskie Radio. Maszyna leciała z Ahmedabadu do Londynu na lotnisku Gatwick, gdzie samolot miał lądować, utworzono specjalny punkt wsparcia dla bliskich ofiar. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych. To reakcja na protesty wyborcze, które wpływają do sądu. Decyzja dotyczy komisji, w których wykryto nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział nam, że niezależnie od skali problemu należy go zbadać. Dzisiaj ta nieistniejąca Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, uważam, że to jest błąd, że ona rozpatruje, ale podjęła decyzję, że dopuściła dowód z oględzin kart do głosowania z kilkunastu komisji. Uważam, że to jest dobra decyzja i gdyby to był normalny Sąd Najwyższy i zgodna z konstytucją Izba Sądu Najwyższego, to bym się ucieszył. Jutro Krajowe Biuro Wyborcze przedstawi informacje na temat nieprawidłowości w obwodowych komisjach wyborczych. Olsztyński ratusz zapowiada weryfikację procedur bezpieczeństwa we wszystkich szkołach w mieście. To reakcja na informację o zatrzymaniu 3 19-latków, którzy według ABW mieli przygotowywać zamachy terrorystyczne. Byli zafascynowani skrajnie prawicowymi terrorystami, chodzili na strzelnice i mieli substancje mogące służyć do budowy bomb. Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta Olsztyna zapewnia, że miasto zwróci większą uwagę na bezpieczeństwo w szkołach. Zobowiązaliśmy pracowników szkół do zwiększenia czujności. Szkoły mają procedury antyterrorystyczne, jednak zdecydowaliśmy o ich weryfikacji. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego przy współudziale specjalistów, między innymi z zakresu antyterroryzmu czy psychologii, zajmie się przygotowaniem nowych procedur. Zatrzymani 19-latkowie usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Ponad 15 tysięcy chętnych na złotą kartę Donalda Trumpa. Tyle osób zapisało się w ciągu jednej nocy od momentu uruchomienia strony internetowej. Karta umożliwia stałe osiedlenie się w USA każdemu, kto zainwestuje co najmniej 5 milionów dolarów. Program ma przynieść Stanom Zjednoczonym nawet 75 miliardów dolarów wpływów. I jak podkreślił Trump, jest to szansa, która zdarza się raz w życiu. Złota karta ma zastąpić dotychczasową wizę inwestycyjną EB-5, która wymagała mniejszego wkładu 1 000 000 dolarów i utworzenia 10 miejsc pracy. 49 obrazów obejrzy publiczność przez 2 dni 71. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby w Koninie. Dziś pierwszy dzień imprezy. Goście festiwalu mówią, że to pełne przeżyć spotkanie środowiska filmowego.

écrire, de plus vivre, mais plus l'ombre de volonté. Je suis un mort vivant. Breaking apart, tearing apart, there is something wrong with your heart. Tearing apart, breaking apart, there's a tune. Apart i Of The Wand and The Moon, czyli tak właściwie Kim Larsen, który dawno, dawno temu, a było to w roku 98 na wyspie Bornholm, tak bardzo zainspirował się twórczością sceny neofolkowej, że zaczął eksperymentować i tak się złożyło, że gdyby nie odwaga, gdyby nie wyjście ze strefy komfortu pana Larsena, bo przecież był wtedy gitarzystą doom metalowej grupy Saturnus, być może projektu Of The Wand and the Moon by nie było. A jeżeli chodzi o księżyc, ten truskawkowy, ten, który wrzucił pan Marcin, ach, no właśnie, lekko zachmurzony Jork, pozdrowienia dla wszystkich off-kontrolowiczów. Black Arcade was, is, will be, to tak adekwatnie do tej aury, którą mamy za oknem. się trochę zasłuchałem. Black Arcade, wakacyjna podróż w nieznany i nieco psychodeliczny obrazek, trudny do opisania, nie da się ukryć. Dużo się dzieje w klipie The Wasis Will Be, a po audycji Off Control oczywiście polecam przekonać się na własne oczy, ale to dopiero po 23. Lista obecności cały czas się zapełnia. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Pan Piotr kultywuje naszą ofową nową tradycję wakacyjną. Na plaży widnieje napis Off Control. Woda jeszcze tego napisu nie zmyła, także może to jest dobry przykład na to, żeby rzeczywiście, jeżeli państwo wyjeżdżają nad morze, takie filmy nagrywać. Pan Paweł, prawie zgaszone w Dziwnowie, i też morze się wyłania, ale to było zdjęcie zrobione jeszcze w ciągu dnia. Pan Jacek melduje się z Zillertal, jest Belfort, stąd melduje się pan Krzysztof, jest z nami Goldab, czyli pan Adam. Pan Piotr napisał: no, jest mały problem, bo latem to długo jasno jest, nikt nie siedzi przy włączonym świetle. No myślę, że o tej porze to już chyba raczej możemy gasić. Pani Joanna napisała, że jechała sobie przez piękne zielone lasy, ptaki śpiewają, kwiaty pachną, troski i zmartwienia gdzieś sobie umykały wraz z kilometrami. No a tutaj muzyczny, przepyszny deser, czyli Off Control i nawet offshore, to pan Aleksander, który pozdrawia znad jeziora Międzybrodzkiego. Jeżeli chodzi o wodę, o plażę, o zachody słońca, jest taki utwór, który kojarzy mi się jednoznacznie z tymi okolicznościami. Sweethearts i Hate Rock. Thank you. Myślę, że to jest ta wielka sztuka. Sztuką jest to, by tworzyć coś tak charakterystycznego, coś tak niepowtarzalnego, że po pierwszych sekundach wiadomo, o jaki zespół chodzi. Hate Rock i ich bardzo gorące wyznanie Sweethearts, a.k.a. Love You. Od jakiegoś czasu ten utwór kojarzy mi się z zachodami słońca i to właśnie nad naszym polskim morzem. dramatyczny klip wyreżyserowany przez Jasona Lestera i Cervantano Martineza. W roli głównej Robert Forster, aktor nominowany do Oscara, znany chociażby z takich filmów jak Mulholland Drive czy Jackie Brown. No a obraz wyjęty niczym z niepokojącego horroru, niczym z najgorszego koszmaru. Utwór Wasting, który wybrzmiał przed chwilą, został napisany w Berlinie. I dzięki Berlinowi właśnie ta płyta ma taki, a nie inny wymiar, mroczny wymiar. A jeżeli mówimy o Berlinie, z Niemiec pochodzą nasi kolejni bohaterowie. Still reach for higher goals. I still wait for jakby pożyczony od Roberta Smyfa. Brzmiał bardzo znajomo, chociaż wydaje mi się, że to nie przypadek, bo w tym samym roku, kiedy świat usłyszał o grupie The Field Mice, z albumem Disintegration pojawił się Robert Smith i grupa The Cure. W pierwszej godzinie naszego dzisiejszego 489 spotkania Wolf Control, że po 22 sięgnę jeszcze do tego albumu i obietnicy dotrzymuję. Oryginalnie wydana w 2017, a teraz w bardzo odświeżonej i kolekcjonerskiej wersji pojawiła się 9 maja płyta Who Cares About Tomorrow? Who cares about the time? Któż piękniej może zapytać o godzinę o tej porze niż sam John Grant? 11:17 a.m. Thank you.